الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم دي سورة القتال ملشي ترتیب د سورتونو د قران کریم کې وسلې تم په نزول کې وسلې سورۃ الحدید نه پیژندل وی دا سورم باب دې د روزه دا به نه داود سورۃ القتال او اوصاف د منافقین ربط و محاسبت و دمخ کی سران مخ کی صورتن کی اس بات دا توحید اور دخد شبہات مدن تا دردی ورکی جہاد تا مسلا مدلل شو شبهات د مشرکین ختم شو خبره صافه شو اوس پورا راواخله لار صفا کا حاصل د صورت سورت دو حصے دیں دو لوں ات دیر شایات دی باولا حصہ کی ترغیب جہاد تا تخویف اور بشارت ذکر کئی اور مسئلہ اصلی ذکر کئی فعلم انہو لا الہ الا اللہ بل سیاتن کدا ذکر کئی اتل سون بعد دا مسئلہ اصلی ذکر کئی مطلب اس دے چی جہاد ان دے مسئلے دا لا الہ الا اللہ دا پارکی دش دیا دوی محیصہ دا صورت نلس آیاتنا زورن منافقان تفاقوال و افعال ندی داود صورت دیارا ہوئی توحید چی دیو سستی کئی پڑھی گی بانے کئی منافق چلو ولی دین دے مقتضا دا حال سرزان برابر آئی لکا خلق ہوئی زان دا مقتضا حال سر برابر وان دا کاری دا منافق حال ہر سنگی مسلمان سڑے با دا اللہ و دا پیغمبر حکم سر زان برابر ہے جہاد کی مقتضا حال دے سرد آوانا او دا سکھے نا مقتضا حال دے من سکھے خوب دلدر دیو وی اسمون تو مقتضا دا حال سر چیزان سوک برابر ای وی حالات چې څنګه یې دغه ستو مر سره وړاندې دا د منافق کار دی او د دې باندې خباثتونه ذکر کړي او صبح ختم شنو سورت محمد تفریقی و احقاق و پا حوابی و پس سورتون پدی چلو لشی و زبر کولی چخلاس اول لشی کولی یا او سورتون پدی و چلو یا اول شبحات پدی مسئلہ با اعتراضون کئی تری سورتون محمد فتح حجرات دا پدی چلی چه بسله صاحب شوا اوس پدی کی کسوک چل ولکی نطور را واخلا او دا دین تعبیر منگو ایتاسی چی کوئی اپریشن نمونگو اندیتوئی دستاسی اسلام واتیخو غلط خلق لری کول یا مخ کی ترغیب قرآن تا ہوں داد رب اصرا اولد ہوئی نو پدی کی داغی زجر ذکر کئی زورد ذکر کئی چی دا قرآن نسوک آوڑی نو داغ بے سزائی نو دا قیمت سلو اللذین کفرون آکسان چی کفر یکو فا قرآن بعد البیان یا کفر یو کو په والد الله بعد البيان او باندې کړو ځان د الله د دین نه الله د کتاب نه یا باندې باندې کړو نور خلق اضل اعمالهم نو برباد شو د دوی اعمالونه قران نه باندې یو سره سخت وعید دی تیم دا قرآن دے تو ای پبلکار بانے مشغول اکھے عمل دے بربادی گی وقت دا قرآن دا درس و دا ترجمے میں تا نور چلو نشو رکھے نو دا عمل بربادی دل دی خلو گو رکھے غٹ و عائد دے ہم دا وجہ دا حدیث کی راضی یو سڑے بے اگرہ معمولی گڑی امام مسلم رحمہ اللہ ذکر کئی نور کتا گناہ او دا دب گناہ پوجا بدے جہنم کی سو کا لکھو تھی لوی جرم دے حضرت شیخ تے اکس راغلے و مشہور منطقی ہوں الحمدللہ راتوی فاتحیگم دکا شیخ منطق دا انی بابا نویلیم او دا انی بابا او دا مارتون بابا چی زمن منطق جوستا دا یعنی بالواسطہ دیو منطق دا یو کس نویلیم دوانا ماہر و خم آدمو و شیخ ورطا منطق شروع کرو دا دوری سران و کل اکل مونگ تعلیم تا کتاب شروع کرو مونگ ازا خوشی دا دوری تا نقصان امی رسی گی و دیر خوشا رسی و بلکال چی بیار آگے دوی نور کتاب ہو شیخ ورطوی ما خودی دا پر شروع کرو چی تا مسلمان شی بس اس مسلمان شو مواحد شوی او دا گن سکبری ٹیم کیو نو نہایتی دا افسوس خبر دا پدی ٹیم کی اکثر طلبا حضرات مدرسون شراشی یو دی تمند او بل دی تمند حالتا دا نحوی دورا دا حالتا دا سرق دورا دا حالتا دا فلانی دورا دا حالتا دا فلانی دورا دا قرآن دا منکول و اسواتی فقها لکی بخاری مسلم سونه اوچت کتابونه د دین قومت داوی په صحت اتفاق دی بازی تنه مستثنا چې محدثینو په کم کلام کړي داوی او یو طرف ته قران ویني قران با ددن لاندې نګدي ای خوذل کې بچنه اوچت دی دا نقطه ده چې دا قران نوچت نه کې بل عمل خپل هغه که هر شي عمل به دي برباد شي ما تاسو ویلو چې ما اراده وکړه چې زه قران یاد کړم دې روزه کې اذو علماء خو علماء دي وسو شیخ اللہ مولی شیخ الزرگی کری او بلنی اغیر اپا سرانا ماتوی سو دو جماعت کی ناسون قرآن میں یاد شپا گردو کمیدری سفاری یاد کسی که زوانی و صحاتو ماتوی سکے میں قرآن یاد یاد درد شروع دے کابلگرام شیخ رحمه اللہ قبل کی دو کال درس کرد دادا دا زمانی قبل پخانے قبل یار ته قران شروع دے فرض عین دی بتا او تدل ته په فرض کې فائدہ نور حفیظان لګ دی تا یاد نو کوم څه دنیا ورانه شي صحیح دی بالکل الله دې وتا جو مات کې خدای شیخ سره کړیو ډیر استادان سره او دا یو خنو ته صحابه او کدا طریقه او چې صحابي او بل ته خبره وکړه نو به الله دې خوشاله کړه د آخرت دی او نقصان نه دی خلاص دا د منیف صفات دی نو دا به تاسو هم کوشش کوئ که بل ایس درس نو نو خپل کور کې درې آیات څلور وایي قرآن مه ختموئ کن دا ختمول پاسې جو د نه خلاصېدو خبرې دو آیات وایه په تمام میاشت کې یو صورت وایه خپل کور کې وایه چې د هغې زړونه صاف شي او کلک ملګري در سره په کور کې پیدا شي مخکې به درته نور ملګري پیدا شي الله والذین اوهوا کسان یا کفرون مراد انکار او کود بسری د جهاد ذکر ته موضوع جهاد دی او د صورت قاتل لري زواجر دی تخفیفات دی ته تشریع آیاتون دی امثله دی ادله هر څه چې دی نو هغه راګرځي د یو مدعات او کسان ایمان راوړو په دې jihad به مننه امر کوي نیکم او امنو او ایمان راوړو باغ شیوانی چرا لګره شوه دې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هو الحق حالن کی سما نزلہ حق دې رشتي دې طرف ددن ولری وکم دوینه سیئاتهم مصیبتون دوی واصلح بالهم او درس وکم حال دوی وزری دن قرآن تر آغل دی ما اللہ وی دده مشکلات دده حال بس سکم درس وکم برابر بکم اصلاح درسوالی توی برابر دیا دوی دا دی وجینا شاوکسان چی کفر اگرو پدی وصل روان دی تابیشو دباتل واکسان چی ماندار دی متابیشو دا حق در عبد دوینم زکا ورطا حال برابروم چی دیو منیب دی اللہ تا او اللہ دا دی مرگتیا که من کان لیللہ فکان اللہ لہو دا زکا وی دا دیو جنمیو کو چی دشمن تقابل دی و زکا می دا کارو ذالک دارنگ بیان ای اللہ خلق لرا امثال او حالات دوی امثال حالات وکلا لقیتم الذین چه مخامخ شی تاسیا کسانو سرم چه انکار کئی دریم سرید جیادنا فضر بر رقاب نغو خی سٹور دوی اصل کې فضربو ضرب الرقاب نووخی وحل دا سٹ دا زید بیزتی دا سٹ سٹی وحا چه سر افکتشی سمانا دا سر بلچا تفکت کرده و زلیل ده لریکا دا موزیر ده لریکا در آغی پوری از قنتموهم چکلکی اوتڑی تاسی دلوری یا خیر پیدی کفار لرا از قنتموهم خیر پیدی کفار لرا وشد الوساق مکلکی اوتڑی فا امام فا تفریف محضوب تا تڑلو نباد فا امام من نمبادو یا احسان دے فسد دینا د تړلو ده بعد دو اختیار و ایما خدا اونیا فیدیا دا ایسی تنوالا قیدی کیا فیدیا دا او که احسان که اغسطا خو خدا امیر لا اختیار دی اتا تردی چکی دی حرب جنگ او زارا هم فلگنا هنم یعنی مشرک کافر کی دی پل گناہونا حرام توبون افریقی دی پیدا ختم شی لا تکونو فتنہ اگر سرو لگو چھ پاتی نشی غلبت کافر شرک پاتی نشی امام قتادہ مانکی اوزارہا کی دی سامان د شرک پل مشرک کی دی سامان د شرک پل وصله کی دی اوزار وزر گناہ تم وی ولا تذرو وازرتن وزر اخرى بوج گناہ ذالک خبرم دارنگی دام جنگ بکے حتی لا تکون فتنہ کی دی جنگ او داران حرب جنگ یا عبارت لکسنگ مصدر چھ ببنی لفائلی کی دی جنگ کون کی خبلا و اسلام کافر از سکی تسلیم شی ولو یشاء اللہ کچریو باڑی اللہ پخبلا لان تسر منهم بدل بواری ددوین پخبلا تاسی تدگزار ضرورت پر نرازی ولیکن نر او بے خوند بسنگ معلومی لیمید الخبیث من الطیب اللہ پا خبرم یوسف ایرمانی والی شی ختم بشی لیکن ازمائش کی اللہ بازو کم بی بازن دبازو ساسون پا بازو فاکسان چی او اجلشو و دین دا اللہ کی تو چری با یو زل آمالهم چره نه خرابیږي عملونه دوی چره نه بربادیږي اعمال دوی بلما چره به خطا نشي کار دوی ابس دوی وړه سیاهدیم توفیق ورکړي الله دې مؤمنانو ته ويصلح بالهم او خیست کبی اللہ حال لدی او دن نکی دیو جنت تا عرف حالهم چه خوشبو کڑی دا جنت جنت دی دا پارن دین او دل شوی دین دا جنت لهم دیو تا یاد تاریخ نا عرفا بیان کړی دی الله د دې جنت لهم دیولرن عرفا جوړ کړی دی الله دا جنت لهم دیولرن څنګه لفظ را اے ایمان والو کچری تاسی امداد کوئی د دین د الله نسبت کوي ځان ته د امداد داولی تشریفت بیت اللہ ناقض اللہ ولی اللہ کو محتاج نرے کمزور نرے مطلب اسی شو دا اللہ دا دین دا اللہ دا پیغمبر دا حق برس امداد سنگرے لیکن اللہ وی زنا جوڑا متازمہ تفوس نرے اور ربانا کوئی شو دا دی قبلی ینصرکم امداد کو کس طرح و مضبوط بکی اقدامکم پیس تاسو قدم مستر واکسا چکو فریوکلوم فتا صلہم نحلاکت دیو دفارم او برباد شو عملو ندروی دا د دې وجه نه چې دیو بدمان او چرای غلې والله کتاب به برباد شو عملونه د دې سه چې کړي ټول برباد شو او ګور دا الله کتاب او سبس کار شو قولن فعلن صورتن سیرتن عقیدتن آمین دی کته اور ثوی غیر افیدا مده په بدګړي کته اور ثوی موذوکا دې په بدګړي کته وی جامع شریبا چو دې په بدګړي خبر باندې خوش دې تامین دې اوس ځانو تلې اگر اندا تر نو عمل به تباشي دار له قران وی اوګه jihad دې سکي چل ولکی نو کده وی زو منظور کوم مرسی برباد بولیان امس کی خبره کولا شریعت نگواری جہاد تنو جی کده منظور کئی دا نقصد لیگی بولیان فتوی شروع کئی دا غلط دا دادا سی دا شریف مسلمانی و پاک دا سواگا سی کن نو ما او طویل مایسی نزی او چه فرض اینی او نزی اغه وخت کې د غروس ظلم او یقینا غټ ظلم روغ رنځوري نه کته کندې به کنه سیو درنه کول وي نما ګولانو ته مې تاسو واحدین یو قران وایي قران د خلقو ګوري درې صحابه لټ شوی دي نیت یې خړی دغه شو دن نیت خو یې خو لیٹ شوی دی انکار دا جہاد نو تاس کو انکار کوئی تاس و دلائل وائی منزل سیدہ کار کو دا سکر دی میں آگا پاس خلق و محفوظ خلق اللہ آگی تا زورن اوکی پنزو سرزی سو نکڑا بل قرآن سوئی دا آیات میں ارتدیش دخلی بیا بندر شیخ رحم اللہ بیا خبر اوکا ستا شیش امد سمیده تا سلوم ده تصداد پتا پل مر گریو آغایو اللہ سرمی لوشوی او دیر خم و خام آغاوی چه امیر اجازت نئی کرده نو نشی کوله اما ایتا دیتا امیر ویده مسلمان دی زدتر اشتیاب تی مسلمان که بازو بیل کلیمان دی امای کتابونه لیکلی دي چې امیر شرعي نه نه بیا هر چا باندې لازم دي چې ځان له قوت برابر کی هر څنګه چې دې ریکار او د ورور له شروع ما اوهد دې مثال وګر شاته غر امای اوس کم دې نه شروع دې درته الله دې په رحمت او لوی خپل دون خوشاله شو رضا نن د باد په زدانه کو ما خوب کیولې دو ډېر ښه شکل کیو شیخ عارف رحم الله مال تر ازار دې کیو لریو ما زړه کړه ما دې شي دا شنور څه کسان ملي دي وړې خېسا حالات دي بل ته به بزرګ کې دي الله سره ملي شي ګټه کړې دا توانيان پات ما الله زکو افاح بتا اعمال فات تفریق و محذور ترک دې تا ترک دې jihad دا سره په دې سره ابطال راځي صورت کې چې کومه داوا دا وګورئ آیا نگر دیو په دنیا کې چې ګوري سرنګ شو انجام دا که سامه جو په فاده دی نه دمر الله علیهم هلاکت را خراب وسو الله په دی باندې بلما هلاکت آشوي الله په دی باندې تبا شي ولل کافرین امثالهم او سم کافرانو لره د دې باندې حالات دي مثالو او سم کافرانو لره د دې باندې حالات دي چې باندې دې مخینو باندې هغه کافر اوندا اوسني مال سړي ګر ما هوتا څه خبره کړې و ازور کیو خان مالار مارا سرورونو بولا ته باریو ورا کی کوشش کول دې په منبر باندې زما صفات نه جوړ کړی وره زما تاجي شي ما دار هنده څه شي زه روپي کار نه کړل تا تاول یې دا دونا لگا پیسې لاګت پدی باندې را لدا شي کوي یو ورځ مولا ته وای امولیان هم داوی غونډه کیو په خبره په دنه غلیو په څه وکندري کولی جماعت کی مفتدی و مولا دا کولی مولا و مفتدی کوری دوان دوانا با خوشحال و نویدا دوم گفتی اوز کو دا قرآن خبره پی پتا دی کندلی و پاشم ناروالی سباب المسلم فسوق و قتال و کم مسلمان تا کندل دا خود بدکار سوی کار دی کپوٹو کوئی کیا پار سکی دی او جنگ و سرا دا دین پاوجا کول دا کفر بی دی دی یا اورادی و توی چه تشتیا و امان کتا دا کم بیو دیر کران دی و وینا نا ویرشتیا ویم خبکی گی خوانا خویا نویس ہندی زامنو کی کم یو خیش نو مطلب زارا خندیرانو دام خندیران دیو ام پکی خندر دامانا دا دری وجینا چیخینا اللام معابین دی دا کسانو مددگار دی چیمان دار دیو کاتیران لا مولا لهم نشتر مددگار دیو لران کله چې ابو سفیان ویلی وګوري نبی شته کنه موجود دی ایوب ٹھیک ابو بکر عمر نبی علیہ السلام اواز نه او چې کله ویل لنل مولا لا مولا له لنل او لو هوبل هوبل شریف اوچت نبی علیہ السلام ویل وای اوس اوس په دین باندې حمله شو اوس جواب ورکړي مخکې هو زم ذاتی خبره و لنل مولا ولا مولا لكم یقینا الله د نکیا کسان چې وعده او عمل کوي نیک چل jihad دی رواني وي لاندې دا غین ولي او هغه کسان چې کفر وکړو په jihad یا ثبتاونا فائدہ واخری شکر واخری اوخری والا کسنگ چوخری ڈنگل او اور مسواللہم زیر ددوی حضرت شیخ رحمہ اللہ خبر کولم پاکستان او دیراق سمواحدہ وقت ویلی جیٹ یعنی اصلاح البلد دکلی اصلاح دفارم ولس اتلس کسان بیزر پنج پیر زڑے مدرسی کیونہ اگر آل دا کلی مالدار و اگر اوٹھے والا کلی وان دے ویخ اندر چدیم دان لزی جو کڑے دا صبح پیرا جمع کئی مار توی چو تاسی جکم و اصلاح البلد قرآن کی دریس تذکرستن و اغیق غلی شو شیخ وی چی آ قرآن کی و صورت دی چی اللہ را لگلے بلی جو اصلاح البلد صورت البلد اے خد کلی دے اصلاح سے ذکر کلی وی آ یو چې امیر جفا کشي دویم چې مال د کلی په خپل ځای لګي اوس کوم ځکه ترقی نه کوي دریم پاکي برداشي لا نوتان بس د تر سي له علم او جسد وخا سونه وخت مو ما درې کړ دا صورت د دوه قوت نشته مې دریم یې ریښتیا مې درې ګڼټو کې هم ویل شم ینا یو ګنټه کې مې دا وویل دا وی کافیار یو قلم ولیکل یو بیا چې تلل به موږ نه دته به موږ سر روټه یې لري دوی اغازوی راغلی وو 12 بجې وی به روټه یې تیار ده ما در سره ته بس کو بیا وی کتلار شو کار به موږ خوشاله شمه سي چې لاړه نو ولاړې روټه یې کړې وو یا کلور کباتا کلول انام خوری دیو پشاند خوراک در دنگرون اور زیده دوی ار سو دیو دیده ازراد مشاد که دست اوی چه ما تاو کدر چه دینه خوری ما اوی خودری دن سڑه راگ میولی اوی مای چه زدل تیم دیوی نخوری خدا دا چه زلاد شمو دیو بوخی کسی داس یو خرم پا ولادا دنگر نو عالم با تباشی بنیاد بلا خلقو جی تسارو گنده که خوراک دی انسانیت با تباشی او سکی غوائی با جوشی یعنی زبا غوائی شم نو اصلاح دا خلقو بسنگر کن او سکو ری خوراک سنگر وکایی من خریتین سولدیر دکلونا یا چې دا کلی ډیر مضبوطو په طاقت کې د کریستان هغه کلی چې وی شړلې ته هغه مه هلاکړي د دې شه شت دي اهلک نام تباکړي مې دی ابو لرا ولا ناصر لهم نو نو دی د پاره څوک مددگار انداري آیا اسو چې وی په دلیل درف کولنا کمن دادې پشاندا چا دې خسر کړی شي د تا بد عمل لر مبتدی او مشرک واتبون من اعتبار کړه نه لفظ په اعتبار سره مفرد او د معنی په اعتبار جمع وتو او هم ستزاد رانه انتشار زمایر هم رانه او تابع شو دیو اهوا او د خیالات او فلم کوم مسله چې الله ورکړي او ته په هغه باندې وینه ورکه نو الله وی دا وینه دی بیزای جنت دلدل کو مثل الجنتی صفت دا جنت اغا وی دا المتقون چی لوز شوی دی دا نیکان و سرا مواحدین و سرا وزی کنی انحار ولی ممائن دا اوگو غیر آسین نبوی بدگویان دا غیر متغیر دا لازمی معنی دا مفسرین پی سن یسون آسن یعنی کرونه پی ندی تیر شوی تازه دی زکه وقت چی تیر شی بیا خوندی بدلی گی اولی دی تشودون چی نده بدل شوی خوند دن یعنی بدبوا ندی ندی بدبوا شوده چی بدبوا شی کور گینا چی بارم سری بیا نشی خشی چی اران شی نبیا سی انما يخشى الله من عباده العلماء چې مولا وران شنو څه شي ته نه جوړ شي هغه اميان هم بیا شات دي معنی دا وانهار من خمر اولي بيد اعلى شربت دا نه چې شراب او داخله شراب او اعلى وي ذکر نو می ذکر کو د دې مناسبت مشاکلتن زکه حالت خو سر دردی باندې نشه باندې خو شراب نشو کنه شراب نشو کنه دمانه به څه کوي اعلا شربت تاج تجکم یو اعلا کاری د دنیا او د اخرت سيزونه شریک دي پنوم کې بدل نه حقیقت او خپل دا خورلنی واغام سری نوم کې شریک عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما ترجمان القران دا وایي همدغه سیدو لذتن لذت بول کوي سکون کو تام چوس کې د حضرت پیدا شې سم یې خیر شې سرګې بیرنا شي او دا نور چیز کی نطول اخری کولاو شا دا شرم ناحدی نہیں دی وانحار امینا بربند را روانی وانحار امینا ولی من آسلین تگبین مصفا چی صاف شوی بوی زگ او جاولا بدلان دی نی ولهم اوی بدیو دفار پدی جنت کی هر قسم بیوین او بخشش درم دادوی طرف دوینا مدا دی پشان دا چا چا همیشه ای پور کی اوس کولې شي په زبانی وګو ایشی دلی ګرمه نو پریو کی پور می د دوی سره سره بکی یعنی چې ریبو ی الله وګو وګو ویني زوی بوتور کی مختنی زی کوي ارسو وګړي وطن دی زور دی چخکت ای که کلمه با تنخکت اپری ہوئی مرگ نیشتا دی زره زره شی جونده ہوئی مرگ ختم شوید بعضی تا دینا دی چه وقت دی تا آتا حتی اذا خرجو تردی کل چوزیستا خوانا نووی اغا کسارو تا او طول علما چستا منون کی دی حاصل دمانی میں اوکو چوار قیشوی دی ورط علم اصحاب دی خاندان دی علم ماذا قال آنفا سیویل اوسو شیر سیویل مو کناسو غلق دی غکنو کی مسلح لدی اللہ دی نورم کنگا خوشب مسندا منڈای دا دیوال تودرولی شوی بوری غٹی غٹی خیٹی نیولی خلیکن پیگینا دا کسان دی چې بهر لګولې ده الله پذرونو دی او تا وشوی د خپل خیالاتو د دې کار سره د دې قانون سره خیالات هر 15 کاله بدلیږي دا څه قانون او هاکسان نه تداو چې کوشش وکړو زادهم هدان نسیات بکم دیوتا اودن توفیق نور یا کارا بکم دیوتا هدایت دوی یا کارا بکم دیو اودن پدی هدایت کی مخلوق تا آتا هم تقواهم او راغ دیوتا بچاو دی یا ورمکرو دیوتا بچاو دی توفیق میلاو شو بچو دیو انتظار نکی مگر در قیامت چرابش دیوتا ناگان یقینن راغلی دی اشراتا علامات داگی چه دا آخری پیغمبر دی دای علامات چرت بوی دیو لرا کل چراشی دیو تا ذکرا هم فند دوی واشن اولا الہ زک امام بخاری دا آیات راوڑی نہایتی کواری ابواب تفسیر دا بخاری دا سیدی لکنینی چی سڑے دا اس پنیشی چی نو کراشی بریان تجمعو یلن مهتا شوائی چه با قرآن دیو کوئی تاسی و بخاری سرسکو حل دخو کتاب التفسیر دی نو آغا اوتی بوتی با کیوی دی جزر تدشو گئی و جسوک پی کوئی گی فعالم العلم قبل القول والعمل فاعلم انه ذکرن د فعلم یوله اول علم حاصل کړ واجا خبر ده نشتره حاجت سر کون کی بیدر یلانا واستغفر لذنبک خطاب نبی تا مراد امت دا تعریض دی تفارد سستی تعریض دی چونه کی سستی واستغفر لذنبک او بخن وارا دخبل بوج لکه سورت علم نشرح کچ رازی اغا بوج د نبوت کار د نبوت ډیر ګران دی ډیر ګران دی یا ذکر د پیغمبر غراد امت بخنه واړی د خپل سوسی پیغمبر ته وای او وای تاسو د خپل بوج یا لادالوی بوج د چور سیګی وللمؤمنین و مؤمنان سرو خضر پارم بخر وارم اللہ پواری متخلبکم زید اگر زیدو استاسی چی دنیا دا دنیا کی دنیا کی جستاسی اگر زیدو زید اللہ پی پواری و بس وارکم او ٹھکاون استاسی پاخرت کی او آیا کسان آمنو آمنو دخلی ایماندار ظاہرن ایماندار ولی نرازیو صورت دے محیصا شروع شوا فریجی دا منافقان دکھتی دو دخلی ایمانی دیکھنا لم تو امن قلوبهم قرآن بل دیکھئے اگر سرو لگو نو کل آچیو لے گلشیو صورت راشیو صورت محکبتن قطعی تازام او فرس کرشی پدی کی دل جہاد تان نویری تا کسان پچھ بزرن دری کی بیماری دا گوری تا تا اللہ گوری تا تا پشاند کتلو دا آغسری چھ پتوال راغل دے پاغی باندی دا مرگ من الموت دا مرگ پشاند کتلو دا سړی چې پټواله راغلې دې پاغي باندې د مارګ پټواله راغلې دې پاغي باندې دا مارګ سن کدن حالاتي واولا لهم نو لایق دې دا حال دیو درام نو لایق دی دا حال دیو لرم او لارم دا امددی حالات ددی ازا یا فولا لهم دا مبتدا طاعتم و قول معروف دا او دا خبر نو لایق دیو لرم منل او ویناخم دیولا خدا لائق ہو مخیر جہاد نا خودی لدا پکا اللہ اویل بھئی خوفل پخوا دا جہاد نا منل دی منل او خوفا برادا زوبا زوبا یو مانا قاتن و قول معروف یو مانا او ویل بای خوخلو خوخواد جیحادن منل منل دی او خخبر دا زوبان تاعتن منل منل دی او خخبر دا زوبان تا با چه خبر او کرد جیحادن مخی دوی او خبر دی خد زوبان تیار دی زوبان نو دا مانای دویم مانای تاثن مبتدان خبر محضوب دی تیتات اللہ و قول معروف خیر لهم مقدا کار کڑوین تابداری دا اللہ او وینا خن ودا غرا ودیولران دا غرا ودیولران دا غرا ودیولران کوم خبرې چې دی وې چې زوبه زوبه کنه کدا کاری کړې وې تلی وې دا غرا ودیولران یا دا معنا کدی ویشم نشو کولے اوچی دیو خبر از توحید کڑوے چاہتا او ثابتاری کڑوے دا اللہ دا دین دا پیغمبر خبر ای منلوے ثابت او اینائی دا توحید کڑوے نظام اللہ خون فیزا عظم الامر رکر اچین مضبوط اکریخ پلا ارادان کر اچی مضبوط اکریخ پلا ارادان ولو صدق الله او کچری رشتیای ویلوین الله سره یعنی رشتیای ویل رشتنی کړه وی دا الله سره دالو دا غره ودی د فارم آیت وان لری تاسو ان تولیتم اشری واوړی تاسو په فساد به کوئی پزما کړی نو آیت وان لری یو مانتا چه چه واوڑی یو مانتا چه منافقان دی ولی قرآن مخی دویلو ازا تولا کل چه دی واوڑی نو فصل و نسل حلاکی ٹیک دا یو او کل چه تاسیم او دا امیدم در نشترین چه کل امیران چه بادشاہان چه نورانی بکوی بملکین نا آلائی کن وتخطئوا ارحابكم او پریوکئی ارحابكم پرولئی استاسی دوانمانی دا امیدم درن دے کہتیار نتا میلو شنو رزیلان و سبو ریکن مخ کے شرازی دو اٹھون نسو نخسڑی لازر تفسنک دیو کنا تپرلنی پشا ایزا ستا پرلنه ایم ارز رو تیار لاز پسی نکتی و چه کلا و تر سمیلاو چه بیعتوی نی بدو بی دل ده شراغلی سبکم دا زی بدل روڑ بدل جور کن بجلی تارونه بڑا بلشی گیس برا شی بیاسوی بما تیو روپیر ندرا کن آنو دی عوامت بدسوی بیمانا عوامت بسوی تا چه لاز کرده بلا ورد چه بیا ورطنه بیا بسکی مدر تا بی اولس کسان لی پیسی ورکی ناک بی بیاقا بوی مجوڑا که چڑای خد خد مخ کسی خیالی نا اوز پورا خیال که پینزه کالا بی بیاقا پورا خیال که تیر شود بی ایسی خیال دی ددیر تا مقلتوب داری دو کسان رضا کئی او سل نا رضا کئی اللہ دا یا خط بول دا سل رحبی دینی اغا خلق چه خیور سرکڑی و روسی والی و ما دینی رشته ختم کرا سنگ ختم کرا دا اغا کسان دی چلانت ویلی پدیبا دی اللہ دکان کری دی دیو اوڑند کری دی اب سوڑندی کری دی اب سارا هم سترگی ددوی پتا پوشم کور دین ما آیا دیو سوی نکی قرآن تا سوی نکی یا فضلون دری بانی تالی لگولی دی یقیننا کسان چو آفز شو پشابا شاگان و خلو بانی بس داغینا چکارشو دیو تا سنت دا پیغمبر نو شیطان خیستکڑی دیو تا دا حرام تونونا و ام لالهم او رستو کئی دیو لرا یو مانا محلت ور کئی دیو لرا دو این مانا امیدونا برزئی دیو تا غلط امیدونان دا تدی وجن شدیو وی آکسانو تا کریو چه بد گنی آو نظر اللہ چرا لگل دی اللہ اگی تسوی رشتی آوی دی یا سربسو ترجمو کول سبکو زرده چه منگا منو حکم ستاسی فی باز الامری فباز خبر کی خلاف در محمد یا پجیاد او دو چا منی من ستاسی خبر منو در مومنان و خلاف در شیر عمل تباری والله يعلم الله قواله په فوټو خبرو رازونه دي سرنګي حال به کلام چې ساغلي د دې د فرشتي او وي به مخور د دې او کوناټي د دې انشاء تاسو اوسوای په تاسو د شرم ځای به زله وي او حدیث کې راځي هر قادر په کوناټي باندې ولي وای جند بلګي دې چې رواني حشر پرې کوناټي به غټه جندې د شرم په ځای باندې چې دا هغه قادر دې دوک باز دې جواب سره دوک کړو زاریکا دا د دې وجنه چریو دا به شو دا وسون اسد الله چې اوس خړې والله او بد ګڼلیو دیو رضوان اور زامنتیا دی الله او برباد شو امرونه دی آیاتونو ته ګورئ چسبان کوي آیا ګمان کیا کسان چې پزرون دی کی بیماری ده د شرک او د برائته ده د شرک او بنا کی الله ازغالهم کی نذوی یا ازغالهم ستاسی غصا آئے او بندر کی اللہ از غانم غصا دری کی نا دسو جنکی تو غصی دن ارادی دری او کهو بارمون او با خیم تا تدیو او با پیجنی تدیو پنکو بانی رنگ بانی بیو پیجنی او زخرو فالقال بانی بیو پی رنگور بیداشی چی اشو تداکیم دے بزیڑی نویتا خرد او خامخا او بی جانی تیو لنا ای لحن القول خیستا خبر لبو لحجا کی شیخ بماندو لبو لحجا کی ترزو انداز کی خبر بدا شکی حدیث کی چرا جی اخلو با پی ڈکڑا کوئی تو اشڑے اس پی تو بینی نتی رئی اللہ بوارے پامال استاسی ولا نبلونکم خالق آزمین کوم پتا سی باندې تر دې چې ظاهر کم مجاهدین ساسن مخلوق تا او ظاهر کم خلق پدین باندې مخلوق تا الله ته معلوم دي ګنه عالم چې دو په جن مکه باندې پته نو علی عز بالنا ونبلو اخبارکم او سرګندوم ساسو حالات مخلوق تا قام خاص سرګنو حالات یو سرګن کړنه تمام دنیا خوف کینه همر نه منګت کو کینه یی ساری نه دنیا یی ګندا الله سرګن نه یقینا کسان چې کفر وکړو دا مسلمان او باندې کو خلق د الله د دین نه یا باندې لګیا دی اوسو او خلاف کوي د پیغمبر پس دا غینه چې ځای شوی دی او سنت د پیغمبر انا نبی ملخما اغه به سره لګي دا نه چې لاس وینځو او قرات وکړه اغه په خپل ځای کې خدای د صورت کې څه بیان کړي انا نبی ملحما زماري جو الله پرې کړي دا یاد دا ورته سرګن شي چې رم نقصان نشي رسولې ضرر الله تهیس او یقینا زر دې چې برباد وشي عملونه دوی اے ایمان والے اومن اید اللہ و دا پیغمبر او مبر بادوی عملون اقبل فماسیت سرا خلا ایماسیت سوئے لبی ترک الجہاد دیتے ایماسیت ہوئے یا کینانا کسان چې کوهره وکړو باندې کو خلک د دین د الله ځانه من بیا مړ شو او هم پدا شهر کې جوړ یو کلک کاتین مرګ پورندل مردار دې تر چریم نبخی اللہ دیم ولا تینو بسو سی گئی وَتَدُو إِلَى السَّلْمِ مَسُسِّكِ چِ بَلَيْ خَلَقْ سُلْحِتَان مَسُسِّكِ چِ بَلَيْ خَلَقْ سُلْحِتَان دیتے سوئے لہا سُسْتی ولی التامت وقاتلو حتی لا تکونو فتنہ اگا وقت پوری بسُسِّكِ امنا اکینے باؤنا چه بلای خلق صلحه تان او سم بلادخ چلو او تاسبا بلندی دا اللہ پا دربار کی اللہ سرست آسی ندی مائیت خاصا او چری با کم نکی اللہ عملو نستاسی یا چری با برباد نکی اللہ عملو نستاسی ولی کتا مرشوی شهیدی عمل لی برباد کنه دی خلق ویالا اسی بیزایم آل تفروتو دغسی فروتو شپک میاشتی و باسی خیستی او داده چی دری گینتی تیرشن دواری چمان پک دی او یو خواهی بیورو رو برا برزیلتی وی او ای خسره وزکا اللہ وی عمل لی نبربادی دغسی فروتی لکو دا دوروز تا دور یو مهاجر کار شوی هم اوس لند وخت دی بالکل صحیح بالکل صحیح عراق کې چې صحابه قبرونه سو سو کال بعد اوبر علی او چې وی قتل ما غسیو د تمامه دنیا خلک راغی بادشاہ او سلطان ته وګوري ینځه قبرونه دنیا تذکر کی پمړو دیو ګوري امریکا پمړو دیو ګوري دا یقینا غند دنیا لایون ابس ولا هو نو غفلت دی غافل کوي دی د اخرت نه د کامی ابینا څه شلو به د کرکټ نه وین تو مینو کچریتا سی یقینو کوي په دی عمل د صورت او ځان بچ کوي د منافقت نه ضرب کیتا شالا ایو زون استاسی او نواری اللہ استاسینا اموالکم دول مالون استاسم دول وڑ جہاد و انفاق مسئلہ دکت لگ لگ ورکے لگ لگ ورکے او کچری او واری دا دول مالون فیوحفیکم او زورو لگئی پتا سبانی تب خلو یوحفی زورو لگئی پتا سبانی یعنی انتہا تورسی متاسبا شمتیاو کئی بخل گو کئی زورو لگئی پتاسو ویخرجو ازغارکم اخکاربتی اللہ استاسو ارادی استاسو غصا چید یخرجو فائل اللہ شی نبیادا مانا شی او کد یخرجو فائل بخل شی نبیاب ایمانا دا شی او باباسی دا بخل ستاسو ارادی کینے او مسیخ کاربو کی نئی وقتم شریعا سے لگیا دیدہ کتی آدم دا بویا گا تاسی ام دا کسانے چی بللشی چی خارج کئی پدین دا اللہ باز ستاسی ناغا دی چی شم کیاو کی بخلو کی آغا چسو کی بخلو کی یقینا یا بخلو علا نفسیم او دا شم کیا کئی دا خپل زان سرام یعنی رحمت د الله په فضل باندې بچي الله غني دی پورا دی تاسو محتاج او کو واوري دی یو قوم ته یستبدل نورابولی الله یو بل قوم غیرکم بیستاسنا ثم نبیا لا یکون نبوی امثالکم ساجوند کی به خوندا مخی ویلیو کن یا تی بی قوم آخرین مینہ بکی اللہ سر و اللہ بور سر کئی مینہ ستاسی غندہ کی بی خوندہ بنی او منتا ستوئی نموچا دو آخری آیات دیتو اتنو شکی سورت ممتاز دنور سورتو دورت الله ويوفيكم يخرج أذغانكم نظر المخشي عليه من الموت دارنگلا وراج دنگرو کئی سلور ولوبانی فقطع امعاءهم قید کئی نبیائی اتڑائی ستاچ و خوخد جبیا سکر اللہ سٹی واللوہ دفع سنیوہ کتی ہوگی او برج کرا دی وی وقت کل بنان